شازاده دریا خوشویستو ای شاتنا کوشک بریسک دارکی نو دریا ولوینشته جبوم شازنو شازاده لنو کوشک کا جانی کی کمرانو خوشان بسر بر ام چیرو که تا خوش سالی و ام زانیم شازادم کاتی چیروک ده گرموه یا برچوک ده خونموه از دکم من بومه ده پالوانی چیروک اکا بلاموه ده زان باشترین شده چیروک و برچوک اوه و مالی بکن بمجوره هست بکن باستا؟ زر باستا خوزگه برچوکم زیادتر خوش دویست ده توانی واب که ارمینگد بیوستا و هست بکن استا برچوک زیادتر خوشتر بید اما چیم هرایا؟ بسا پیکنین اما گمجهیه خیال نو خیال دیکن پیده اوتم زور ناشتینه بردام خیال بدباتوا ماری مگریه خود زانی ایسا کسی که زور گرنگی یا زور جوانی و بوی بشازاده اما هموی فیلا نخیر لبینیا من هرکیز نمدوه کم شازادم بلم اول دزانی کدای چی منه؟ تو بیدنگ بایز من درش میز من درش نیم سالی دای چی منه؟ چی؟ سالی دایکتا؟ هر وابزانه سالی دایکتا او دایکی تونیا دایکتا قد نگره توا اما زوره لبینیا اما زوره بو تو لبینیا وابزم اما رگاهی که باش نیا لگل ام دالق صدکیت دی سرزنشت مانگا خاتو سالی ایسا تو برپرسی پولی اوانا بی تو زور دل رقی ماری تو باشی ماری تو تخرابی لبینیا چند دستیم لطو رایی تو دیلیم ده بر پرسی پول بله من تو رم و حزه کم لید بدم دی هول دا اگر دتوانی نتوانم در رقبم و کتو بلان دی مگری گریه ماری لاوینیا روشت بسی که مگری و پیدا چه مستر زنشت کریم سالی بو چی لید ندا خوز گلید دا با سالی ها لیدم زر باش بیرم لی کرده و بلام لیم بوری بو چی بریار امن ببن با شازاده شازادهش دبه نرمونیم بید ها؟ اگر من تو رای خون نشان تا بایا اول روشتی شازاده کم دبوا ها؟ زور باشه سالی دی با اهنگ بگیرین راتان چیا؟ ها؟ اما اهنگی برادره تیل قطب خانه کمان دعوتی لفینیو همون دکم ها؟ استاج داشتم والد لخات و اینشن ورده گرم ها خاتو سالی مبسط اوه اهنگ بجاری لجورکت بله بوی دعوی مالات لیده کم بوی بچم بو بازار آه امن بانکش کنم امیلیا ام اما کارش خراب نیه اگر برپرسی خطابی کن آهنگی یکتر ناسیم بجیره لخطاب خانه کمان مولت دادمه زور سپاس خاتمشم چی روی ده؟ استا دستیم با بازار شتکریم همین امده بکماری شانزه پرچکه کم داره لگو کیس برمتی دو یک اگلن پرچه گوشت سرکرانم هم داره تو یک پرچه گوشت سرکران دیوانی عزیزکم؟ بله تنها یک دانمانده برمتی باشه استادت دمه سالی لبرتی یک پرچه گوشت من بسا همم دوید با هاره یکی زور تیبت ببم آه تیگشتم او زور سرد بو زور آزاری دام نم بودا ای گمشا ویکی چندارم پیوتی با وریای کارکان بکا باش بزانه ام جمنه نخوی دخیر ازو پاشی کروا بورا زور سپاس پیتر بابروین و پیدا تک تکان لجوری سالی بند همو که تکان لجوره که ترن زورم پی سیره چی دکن بلان سالی تنها ایمه بانگیش نکردوه چی؟ سالی زور یان لیده کد قینه که سالی واب که پیشانی دادم چیه بوکی راست قینه پولا بله پیشانی دادم داوای لبردن دکم ما اون پیده دم بوچن سرکیت آهنگی که یکتر ناسین دکیارین لجورکم حزکم بردار بن اگر دتوانن باشا چاره تان دکم زور باشا اما آهنگی اجاوه یا قد نمده زانی بانکشت مام بکد و پیده چه سالی زور باش به بر پرسی قطابی هنه بلان بکن قطابی هنه نیا لود برز بید ها؟ من لگل توم نبو لابینی ها ایو سالی تانا من خوشتر دهی تو لمن تان پی باشتره نخیر اما راس نیا لابینی ها ایو بخو تان بتنیا برو نگده تانا بید چی؟ اما للای من به هیچ شویه گرگ نیا زور باشا برو ایما دروین خواد لگال خوشم با اتن تن با ایره ده سالی چایده خوینا؟ بی بگمان ماری ایواره تان باش فرمون تکا دکم فرمون ایلا بینه چی لیهد واب زانم او ناید بو چی دزانی او توی خوش نوی سالی بداخوا براستی سالی ایمه لاوینیا ما خوش ندوید لسر تاوا چون که لود برزا ها لبرچین دل رقه لگلمان و لود برزا بله هر وها که لرقه و خرابه لگلمان لبر اوی بریار من ده لمود و هاوری تو بین زور رقم للاوینیا دل رقه پیویست آرام لسر هموش تیک بگرین من ام آهنگم گرابو اوی هاوریتی دروز بکم لگل لاوینیا اما نابی بیشوید لبر او دسم سر و با اوی بانکش دی لفینی اب کم نه سالی نه سالی راستا بخیر بی لفینی زرد و خوشم به حتنید شوند دیاری کرا و فرمو نه هاتون بو اوی بممیوانی آهنگ کت بلکو هاتون بو اوی راستی به همو ابلم راستی چیا؟ راستی اوی تو ببیه برپرسی بو لجاتی من لابینیا باشتر وای ام قصه لکاتی که ترکی نک استا نخیر پید دلم برابر هموان جوید لبید که تو بیت چاو دیه لباتی من لبر زیره کید نبو نخیر بلکو لبر اوی توک چه دوله من دی اما راستیه اما وای لخاتو میشن کردوا ها لاوینیا خان مکان اما چی بوا واب سانم شتیکی گوره روی دا بلیرا هیچ نیا خات تو کروی بله؟ ها اما نامی باو کتا لکشمی رو با تاتوا زور سپاس خاتو ایمیلیا تکه ده سالی با من بخوینا بسر جاو زور باشا خاتو کروی اتوانی پی من بلی لنامه کچی نسراو اگر پید ناخوش نبی؟ حستکین با من بخوینی و ده سالی ایوانی ایمیلی؟ خوزکت خوازم ماری خوشه ایستم باکا چی به سر هاتو باکت ده سالی؟ لنامکه دلی باکم کاری کنوی دست پیدا که لکل هاوری کلی هند چه کاریک؟ دلی کنی الماسی زوره اما زور خوشا که واتباو کت الماسی که زوری دوید و بایده چی؟ اما راستا ده سالی دوید ده شازاده الماس وانیا پیروز باید لیده کم خاتو کروی هر استا ام حوالی لنامکه دانس راو بخاتو منشنی را دگیانم ها خاتو منشن؟ ها؟ کواتا سالی ده بیت ملیونر مالکو شازاده امن دروم جسی جتر دی بله دی بابروین چی؟ باوچی سالی؟ برس کروی؟ بله خوشککم بگویری نامکه ها پیدا چه کانی الماسی گوره دست کود بی اوی من بیزانم کانی الماس؟ بله خاتو سالی ده بیتا چه گری پیایی چی زور گرین هر اوکو بیرم لیده کرده و کواته لپیمانگ کمان کسی چی گرینگی لیده بیو و حال من باشتر ده بیو خوشککم گوید لیم ها؟ سالی ده بیتا میرادگری پیایی چی خوان الماس؟ اما او دا گینه که ام کتا دا بیتا کتی دولمه تری پیاو؟ بله، قطاب یکن ام باسان زور لا خوشا، لام نیشو خونی کوایا زور خوشا، کواتا ایسام جوفیری کتی دولمه ترین کسی ام دنیایم آی، چن خوشا که ایو لگل ام کتا دولمه نکارده کن هیوا دارم ببین به هاوری یک تری ها، او تو هر لیری؟ ای تم مال جمعی وارد نخوی، دی برو خیره زو، پیلاوکان بو یخ کرو، اینجا برو دی خیره که دی، اولا گل توم بیا و یک اگل دعوت کارکانم دانا بوی زور سپاس خاطر سالی تکاده کم دانشا بهرمت دید اما خواردنی که با کشته بیخو چی با؟ زنم حزل لیتی، دی تعقیب کروان اما تان خوشا، تامی زور خوشا امرو گرفت یکم درست کرد، لبر او ببشان کردم لنانی اوارا براز فیکی؟ بله او حالی منا، لبر او سزاین دم او کیکی زارکی ترخواردم، تامی زور خوش بخات سالی برازی؟ زور درباری برسیتی نزانم بلا ما بزانم زور ازاری هی بگدا اما راستا لبر او تا کشتی کنا توان ارامی لسر بگرین با دلنیایی او خانمکم چی روکی الماسد گلی بو پیشکم اگل مولیو جیمز گملی بو براستی بله اه دزانی من زور دلخوشم که خاتو بچکول دبیت شازاده من زور دلخوشم فیکی من هرگز دلخوش نیبم کارا چون که لراده بدر دلخوش بون چی؟ بله من دلخوشم که باقم سرکوتن با دست بهنه لکارا نوکی بلا ما نزانم بکاردرم و بزانم هر سالی که اصاده بم خان مکم ها ای خواه اگیان که درنگ بیست بخوین بله ببی دنگی دستم با جورکم تکا دکم ویکی بلام دبی برای کوپیچی نانه کم بخوام لبر او اگر پارتی چی بتوگ بمینه تو مشک دی خوا ها تو دو مشک لجوره کت هیا بله هندگ مشک لسروان بلا من لگل یا راحتم لو جوره لی دجیم گرنگ اوه کاتک من دنوم ازیتم ندن چی راحتوی؟ بله خاتو سالی کاتی هجار بوی دبی لگل هموش تیگ را بی فیکی را چوچول سر را بخواد اکچه هجاره به تنها به طواوی وکو من همو گرنگی تایبت به من دادن به های کنه آماسی که باکم بلام کس گرنگی به نداد دبیت وارار چی تیابیت به من من دال خوشی ویستکن ای خاتو میشن تو حواله چی دل خوشی با سالی پیا پاش اوی ده تیت لای پر زرکی باوچیو هندیک پرسیاری لیدکم ای حواله که دبی چی بی که با سالی دینه؟